پنزل لسم سپارا آیات نمبر دے دیار لسم سورت کاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلهًا لقد قلنا إذًا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة کاف کاف کے دو مسئلے یوم سلوا عالم الغیب زیما پپوٹو سیزنو خبردار زیم او پاری صورت کے سلوڑ واقعات ذکر کئی یو واقعات اصحاب کافو چو پیغمبرات اولیاء کرام دی دا پلزان دا حالت نا خبر ندی غار کیو دی شوی دی بیارا پورت شوی دی تا پوست دیو بن لکی چمون سور و خودو ملن ندی جوندی دی سترګي غليګي پټټ اوړي وروړي او د خپل ځان د حالت نه خبر ندي نه د پاس درې سوا کال په غار کې تیر کړی دي او موږ راسته راکړي یار زم پړانو قالا قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعد يوم یار زم تیر کړی یا سي صدر دي دویم پیغمبر آتا دا سبا پتنشتا پیغمبر دا جونده دی دا سبا دا حال نا خبر نده دریم انبیاء علیه السلام حضرت موسیٰ علیه السلام اول عظم پیغمبر دی آغا دا پتو سیزنو خبردار نده دا حضرت علیه السلام پا کارون بانی خبر نو اگر چا کارون قتل دیوالی جوڑکو کشتیو نا ترتو کرا زوان ظلمی ملکو او موسیٰ علیہ السلام پر خبر نو چدا دیوالی اکڑو او حضرت علیہ السلام وی مما فعلتو و نمری ما دزان ندگری ما تا اللہ حکم کرو ما تا اللہ حکم کرو او سلورم در دولی دنیا بادشاہ آغر قوم پر زبان پوئے ترجمان واری دی سلورو واقعیو خلاصاش بگشتم آیات کے ذکر کئی لہو غیب السماوات والارض ہاں لہو غیب السماوات والارض اب سر بھی واس میں ما لہم من دونی مولیم ولا شرکو فی حکمی احدا او دیو مسئلہ دے پر زمن کے وا سپکوالی دو دنیا پدریو وجو سرا یو دا دنیا بدنوالم سنگی چی دو دنیا دان دنیا واستا ما لہو دولت بدنوالم نن بدر دیرو خلقو حالتو کتیشی ایسے خلقو مال لگولی بیزایا الله چې دا چانه مال اخلي وای چې میګي د بقال شینو مزر اولور کی وزر چې دا بقال شي نو ټونو ته اوره چې سزر وایا وا چې دا الله والی واخر کی پیل شي دا ځکه چې د دې سی کار به نو کړي کنه ګنده پیسې په ګنده ځای لګې دي نو دا نو یو دویم د دې دنیا واخلې لګې دي ته به خبر نه یو به دنیا نه تلې وقوا قليلا واذرب لهم صلاحات الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح سپرلی گیا دا ار سشنری بوٹی واقعا دی جیٹ او دا ار موسم را شاو چیو زر درجی خیستا زوانوی نوجوانوی زلی دلی پا مخلی گیر نوا ار چاپ خونی پا مخلی گیر رالا نوجوان شوی وادر اوکو بچی پیدا شو لار حنوسی دی پیدا شو بودا شوی گیر سپینا همسار آواز دیشوار او یو وسو دنیا نه لا شو مرغش واخه دې لګري او دریم دې دنیا و تاسو لري حساب کیږي تکونو وبالن علیکا حساب پتر سره کیږي روڑا او وجدو ماملو حاضر ولا یظلم ربک احد الله بچا جاته نه کوي دا حالت دې نه دا سابقہ او تفصیلی بیان دی منګا بیانو پتابانی نباوم خبر دې بل حق پرشتیا انهم بشکدا سابقہ فتیتون زوانانو امنو بربیم چې ما وروړو په خپل رب باندې لیک لکو وجدناهم هدا او تجاکم دل توفیقا په بیان د انبیاءو وربطنا على قلوبهم او پټېرو ګورو موږ دای پسونو باندې د صبر د مضبوطوالي ما دای زړونو مضبوط کړیو په صبر باندې خو کله مضبوط کړیو چې ناشتو کورونو کې غلي لکه د خوځو نه نه عالمي مضبوط کړیو اذ قاموا کلا چې د اورېدو د پاره د بیان کلا چې د بیان د پاره ولاړ دي چې یو باسي لو الله اذا وهغه مضبوطوما ګوره د دې پټونو د پاره ولال دی یو بلتا هر خوشی لذي هر دکان هر مصری لذي زم ټول عمر کې بچرته دې مصری له مولي سیم نه راغله نه نه غټ پګه والي دا ګره منګس کړي دا او پاټه کې مصری یو یو ته ولال له چولو والا د ولال له سره کته کړي سوال کوي ګره مالې جی وټو دا صورت شرم او د عزت خبره د علماء دا شانو حدیث کې غرازی لا تسأل الاماره مشری مو ولا دا حدیثونه باندې پلیږي دا د محدثین وای لا تسأل الاماره نو بیان د پاره نو دی د بیان د پاره یو یو ته نږي او د خپل مقصد د کټولو د پاره څنګه یو په دې سر کته کړي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا او باندې وګورم دا یې پړونو دی واوی دا مقابله دا چاله د مسلمانانو او د غیر دینو دا تو کفارو دا او په اوس رب الخا اتحاد کړي یو په مسلمانان ځانته وي او بلخا خلکو سه اتحاد کړي چې قتی کافر دي شیعه کافرو دا رنګي خلق چې د خلفا او راشدین نه منکرو هغه کفار نه دارنګ د انبیاء او د صحابه دشمنانو ها د مولانا قاسم نانو دوی او د رشید گنگوی رحم الله د دیوبند علماء هغه مشن اتباع برباد نکم چاغه به همیشه د شیو د ناروافض سره مقابله وي او دینن را د ټولي او کلو په یو پلیټ فارم باندې ولاړی او مونږه اتحاد کو مونږ اسلام ته د اسلام جوړ وسه کته اسلام راولي ته چار خلک را دننه کې چاغې د اسلام جوړ غوځي چا بیا بدنامي صحابه بدنامي نو جوړ د ایمان او د اسلام یو غوښنه کو وربطنا علی یو باوی د دې مقابله لا خپل غوینا همنګ دا کو وربطنا او امیان غریبانه ناپوی دي امیان دی الله سم کینو کډې له مرتوایو چالک دې خلکو تایید مګو نو کړي منی وربطنا على قلوبهم او پټې د ګورمن دای پړونو باندې اس قامو کلا چې د پاسې د پاره د بیان کلا چې د بیان د پاره د ولالې قامو فی قومهم فدعوهم الى التوحید پل قوم کی ولالی او دعوت دسور گئی دا توحید دا پارا دچه دا توحید دا پارا ولالی دا پل مقصد دا پارا سنگ ولالی دا پل مقصد دا پارا سنگ یو یو دزی او دا توحید دا سنت و دا قرآن دا درس پارا بیا حدیتری ری چرتا وربتنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض او پټې وګورې موږ دې پړونو باندې مضبوط واري کله چې دې ادري دو د پاره د بیان بیان ته چې کله یې انسان ولاله الله ما مضبوط کړي اغار اغار ته دا چا صدقېږي چاګه د الله د پیغمبر دشمنانو د صحابه دشمنانو وقالو ربنا رب السماوات دم سبا د الله دربار کې پیش کیږي دا خره وقالو ویلو دی ربنا رب السماوات ولا رب زمن رب د اسمانو او اوټ مهنت دی اوټ شریعت دی اوټ شهادت دی اوټ ټیک ده خو تا چې په کوم مقصد حاصل کول واغ ته اړتیا کو په کوم مقصد چې تا خلق اغازې له بوزین او تا د کارو کو تو غلومبه برازه او درسونه وبنده لومبه برازه او د خلکو د دیندارو خلکو مقابله کې بودريږي بیا تاسو وګورئ بیا وربتنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض پټېر ګوري موږ دې پړونو باندې کله چې دې اوځې ته پاره ده او سمته مقاشته چانس خیر دی چالي چولی حابل کل چې د خلکو ها تاییدونه کوي وربتنا على قلوبهم او پټېر ګوري موږ دې پړونو باندې کله چې دې اوځې ته پاره ده بیان چغې کړې ربنا رب السماوات والارض چې رب زمون رب د اسمانونو د زمکو دې لن دعا من دونه اعلان چرې نبلو من بيدالانا بل مدرګار کمن کوبال من بوایو پداوا کې زیات پالا شتتا زیات پالا وای او دې زمون مولایانو مشر سوکو چې کوم مشر دې سبې جوړ کړو نو هغه شیخ الحدیث هغه شیخ القران اګه چې یو مدرسې نه فارغ وو حاجه دی وای ها اجه کم دی مشر جوړ کړو نو ها یو مدرسې نه فارغ وو او زیدا لاجو او یو عام سره په کار سی یو محدثي بیا پازه کې نوړې وقالو ربنا رب السماوات والارض وای دی رب زمون رب د اسمانونو د زمکو دی لن دو من دوني چره نبلو من بذالان بن مدرګار کم کو بالو تاتی اوبوائیو من پداواکی زیادی پالا زیادی و پالا وائیو ها اولائی قومون اتخذو من دونی آلی ها دادم قوم دی چنیوری بیدانا نور خدایانا لولا یادون علیم بسلطان بیینا ولی راتن اگه دی پدیبانی پدلیل کاربان دی ولی پا خلق سراتن اگه فمن ازمو سود دیر ظالیم ا پادرو جوړولو کې دا چاناچ جوړې پهلوان کده بندرو وای دې تزلتم وما يعبدون الا الله کله جدا شوې تاسو له دینه وا چې دې به راوند کو به الله نه کله جدا شوې تاسو د دینه دې مشرکینو نه او دا نه چې دې به راوند کو به الله نه نو کفاو للکافر عاشق غلط غار تراشی یعنی شلو قوم او با بغی تاسولا فراخی بدل کی تاسولا استاسول اب دقل میرا باندیانا ویوحیی لکم من امرکم مرفقا او در بگی تیار بگی او با گرد استاسول بارا دکا استاسولا مرفقا آسانواری اللہ رمال آسانواری را کی اللہ رزمان پر امال دا سے خلق راوری چاہید دین والا و سرمینی اغه د قران او د سنت درسونو رکاوټ نه جوړي د دین خلقو د پاره رکاوټ نه جوړيږي الله د سې خلق او منبان مشران کی او دنیا ګناګار خواري وشته اگر کیدنه اگر کا ګناګاری خود دین رکاوټ نه جوړي د خود دین رکاوټ جوړي و تل شمس اذا طلا تزاور وان کا بیم دا تاسو ته اوس به کله به دی کدی را وَتَرَى الشَّمْسَ أَمِينَةً وَالْبَطْنَ وَلَا إِذَا طَلَعَ كَلَّا جَلَاهُ وَجِدَ النُّورَ لَتَزَاوَرُوا عَنْ كَافِهِمْ أَوْ رِبَا عَنْ كَافِهِمْ لَغَارِدَ دَيْنَا ذات یمینی خی طرف دا و ایزا غربت او کلا چی پریوزی تقریزو هم نپریدی با دیل را ذات شمال پا کس طرف بانده و هم بی فجوت منو او دی پیا هموار میدانو دا دی غارنا دی پیا هموار میدانو دا دی غارنا گونا دا غار خلو کم طرف تا پتشتا دا غار خلو دا سی جلبه طرف تا زما کس طرف ته جلبه طرف ته نو چې غار خپل داسه وا د دننه به کوم لاس د چنور برا خاطر دا نو د غار اراده شو نو د غار په دې زبانه باندې ما نوټ کولګې نو چې دې زبانه نوټ کولګې نو دننه با شوا نوټ لا غار بیا به داسه د غار داسه چولې دا داسه پشا نو چې پرې وته دا ونه به داسه مخامخ نو بیا په یو سړي کوله غیرا په دې غار کې په دې اصحاب کا په باندې صاحب هم په یو سړي کې لګیدا او ماجیګر هم په سړي کې لګیدا قانون دا دی چې کم انسان باندې نور نه لګي نو هغه ته نقصان جوړي ورته چې ماشوم کله پیدا شي نو ډاکټرانو یې دا نور دا چوي ما ته پوسو کې میدان نور ته وځي وای دا اډو کې بیا نه جوړي دا اډو کې نقصان پیدا کیږي نور کې الله دا سي تاثیر چولې ده نور کې الله دا سي حیثیت چولې ده خاصه چاغه حدا علی یو سيز خپل خپل خصوصیت نور دا چول نور په پدې باندې څنګه چې ماشومانو ته پاره نور ضروری ده نو هغه خلکو ته پاره چې غار کې درې سو کال پراتو نو دا غي پاره نور سو ضروری ده فصل دا پاره نور ضروری ده وچه کم فصل بانده نور نلگی بوٹی ویخ که نو فصل نکی او گوشی او سپوگمائی پی نلگی نو بیا پخی گی نا پوش دا سپوگمائی دا نور زان دا خصوصیتو ندی زکوئی زالکا من آیات اللہ دادن خدا اللہ ندی مای آیات اللہ و چادا چالا لار سمکی فاول موتا نو آده لار مندون که وَمَنْ يُزْدِ الْآَسُوْ چَلَائِ گُمْرَاكِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ اِشَرِو بَنُومِ تَوْدَلَا وَلِيَمْ سُقْدُوز مُرْشِدَ لَعْرْخُدُنْكِ سُقْ مُعَوِن سُقْ لَعْرْخُدُنْكِ